مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين والفيد والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضى أحدكم فليرقد. أحاديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من عن عبد الله جلنة عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب مجدين ابتباه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من عنهم قال رفوحنا: يا رسول الله، أيها الدول يا للي صلى الله عليه وسلم، أيرقد نخدنا لو أحدنا نخدنا فران نخدنا أحدنا كين كنين وهو فك حالا مم جنوب دفع من جناب. قال يننت بي صلى الله عليه وسلم: نكو نعم. أهانكي واو نكو نعم واو. إذا توضع مجاب وأحدكم كينجين فليرقد. نداد نلو لغا خمنتنا مملن وخون ديمب والبق بمام تجتاي بيويسو مدن وخون كينا خمنا مجانكد يوك ميوك يوك بات وهو جنوب لولن جومتلا واي لغا خمنتنا ممو لسخ ممو لولن جومتلا ndax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala daf cey bu yok lolou ci riwaya man na'am idha tawadda ahadukum falyarqud wahu junub ndax dafa wax na hadathana qutaybah qala hadathana layth an nafi'an ali ibn umar an umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma qala: ya rasul allah, ayarqadu ahaduna wahu junub? qala: na'am, idha tawadda ahadukum falyarqud wahu junub. Kon lolou manam njub doon njubte ala kulli hal li nga xamantene mom moy riwayat yi ci hadith bi ni amna riwaya: na'am, idha tawadda ahadukum falyarqud. mo am riwaya wa xam: na'am, idha tawadda ahadukum rek dal ci yam mute. lolou mom riwaya la ci sahih imam muslim rahimahullah. amma riwaya bi nga xamantene mom lañ wax sank lolou manam mom moy idha tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun, koku riwaya la ci sahih imam bukhari rahmatullah alayhi. ala kulli hal kon li manam amna tamit ayana mu ahaduna wa huwa junubun ayana mu ndax dana nelaw ahaduna kenn ci ñun wa huwa junubun. qala: na'am, idha tawadda ahadukum. na'am, bu kenn ci yeen jappe manam lolu tamit riwaya la bo xamantene sahih imam bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima. mun umar ibn al-khattab sa'ala umar ibn al-khattab rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مولى جننت بي صلى الله عليه وسلم مام تي بن روايه استفتى عمر مانام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مانام اوبي مانام لاجنا فتوى مانام لاجنا كيسيون غور اوبيكو ينن بور يننت بي صلى الله عليه وسلم اوبيكو مانام كون يوي ييب اي روايات لا امنا بن بوايه بوب ليغا خامنتن موم لا جيهي تي ñaar روايه بوب مي تي ñaar صحيح sahih imam al bukhari wa sahih imam muslim rahmatullah alayhima. fofu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la tontu sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu moy daf niko tawadda waghsil zakaraka thumma nam manam jappul nga tega rakhas zakar tega nelaw. amna ci yeneen riwaya moy ne sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu lajul ko won bopam domum lako don lajal abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ala kulli hal li nga xamantene manam mom mo ci nek manam mo yoy yep ay riwayat la yo xamantene li nga xamantene dal manam bobole lepp li nga xamne mom lay jangale mom modi dañu wara manam nit ki day japp day raxas zakaram day japp bo bare day nelaw comme ni nga xamne non la ñewé ci yenen riwayat nek ci sahih ibn hibban rahimahullahu ta'ala nga xamne fofu dafa ñew and ak war wa astaghfirullah manam ci riwayat imam malik rahimahullah nga xamne dafa laaj yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam daf niko waxil zakaraka thumma tawadda thumma nam manam raxasal sa zakar top na nga dadi japp top na nga nelaw manam muy leral ne manam kon daño wara manam toftale gogu dafa nek lo xamantene dafa ragneeku wute ak ni nga xamantene lool la ko ñenn ci ñi nga xamne ñom ñoy sharakatu hadith bi di wax ne ñom dal fak manam toftale gi amu ci solo ala kulli halin li nga xamantene moy waaw yi nek ci digeenti bobu loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ko ngir toftale wala bok ñi nga xamne ñom ñoo solo hadith bi waxu ñu ko ngir wone ak toftale waye li nga xamantene mom lañuy wax rek manam moy attu rek la manam ngir wone ne rek li ak li lañuy def ak li toftale gi loolu amu ci solo manam ñom dublu wuñ ko ci ala kulli halin li nga xamantene ñom ñoy aju ci masala manam yi nga xamne ñom ñoo aju ci bobu wax nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digle ne nañu japp li nga xamantene mom moy masala bu ñëkk bi mom moy ndax japp loolu farata la wala du farata koku borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuté ñi nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim té ñom ñoy hanafiyyi ak malikiyyi ak shafi'iyyi ak hanabiliyyi ak ñeneen ak ñeneen ci borom xam xam yi rahmatullahi ala al-jami' lu bari ci wa ahlul hadith ak ñeneen ñu melni ishaq ibn rahowi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñom ñep dañu wax ni li nga xamantene manam mom moy ndigal gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe manam ndigal la go xamantene manam day tekte manam mbir bi du farata li nga xamantene nak mom moy ijma bi nga xamne mom mo am ci borom xam xam ya rahimahumullah moy de nit ki manam obligé wul mu dadi japp comme ni nga mu dadi sangu farata ci saasi comme ni nga xamantene non lañ ko leralé won ci jotta yi nga xamantene mom lañ doon shara hadithu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bim doon wax abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu nan ko subhanallah innal mu'mina la yaljus mom modi sangu farata gi mom nekul lo xamantene lu gaaw lu nit ki wara def la ci lu yakamti feek waxtu julli jotul wala bok muy waja jot go xamantene manam da fay xat ci legi nak faaw mu dadi sangu farata ngir dogu meuna julli ngir waxtu waye sudul lool rek manam du nek farata ci mom mu dadi julli mu dadi sangu farata ah waye nak fi woute bi nga xamantene mom lañuy jundu fi mom moy njaap gi kesse kesse manam njaap gi nga xamantene mom la nit ki di wara japp wara ngir wara meuna nelaw wala bok mu wara meuna lek wala yu demene ki nonu ndax lolou farata la wala du farata koku borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté ni xamantene ñoo ñoy upp fuf ci ñoom comme ñi nga xamantene ñoon lañu lim sank ñoom dañoo wax ne lolou du farata dafa nek rek lo xamantene dañ ko sopp amma ñi nga xamantene ñoom ñoy zahiri rahmatullah alayhim rahmuhumullah ta'ala ñoom dañoo wax ne manam lolou farata la ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne naam iza tawadda manam mutal lo ko chart bobu su fekente ne dafa japp ahadukum ken nit len fal yarqud na dadi nelaw wala bok ci mi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu wax ne tawadda rax jappul wax sil ta rax zakaraka sa zakaru thumma nam top nga doga nelaw ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya aisha radhiyallahu ta'ala anha نكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا ثم أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ وضوءه للصلاة نينتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا نيكون كو خامتيني سو فكنتيني دا فا ورا جاب دا فا دو دو دو دا فا امي جنابه تي مو بغا نلاو ولا مو بغا ليك ولا مو بغا نلاو داي دالي جاب جاب ليغا خامتيني موم لاني جاب بوني واري بغا جولي yoy yep ñom ñu ne kon loolu day tektale kon ci anam gu leer ci ne li nga xamantene mom moy li am mom moy dañoo wara japp té amul ben hadith bo xamantene deugër na lo xamantene mënuf ni ci sukkundiko lo xamantene mënuf ni ci japp ngir woné né loolu du farata waye li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim manam jamaahirul ulama rahimahumullahu ta'ala li nga xamné mom lañu tontu ci bobu wax moy dañu wax né suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax né ya ayyuhal ladhina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا ما نام سونو بروم سبحانه وتعالى دا واخنا ايين غايغا خامني گيم گين تي دگبو سو فكيت ني داغي ني جوغ دي جولي مو دا دي واخ ليغا خامني نيوم ньо ادي وونتي فارتي نجاپي داني نك سو فكينتن و ان كنتم جنبا سولن امي جنابا فطهروا نڭين لاپلو ñom ñu ne kon li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala digle ni loolu digge ni loolu mom bu fekenteene nit ki dafa wara julli daf ko wara def loolu ci la sangu farata nekké farata ci mom mom moy julli té comme li nga xamantene manam mom moy julli la wax té julté nelaw du julli té yorul atay julli kon ci kaw loolu manam nelaw du julli té yorul atay julli ci kaw loolu konon ton manam li nga xamantene mom moy ndiap li lol du nek lu war rawati na suñu boole ni yaa aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ni su namme nelaw wala mu lek la dan japp da dan japp li lay wone lolou dañ ko sop mom moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi ñu jëk gis ci suñu buntu bi nga xamantene daf ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak mom ci mbeddu medina yi te lolou mom moy su fekkonte na lolou farata la ne manam fu waré nala wala bok mu wara japp mum wala bok mu wara lek wala yu demé ko non dafa warona japp konon ton yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dina ko leral dina ko waw deug la dé aji gem ju mom du sobé wul waye nak demal gaaw nga japp ju wat ak waye nak bu xamal ni da nga wara japp sa yo waré nala wala sa yo waré lek wala yu demé ko non le fait ko waxuko dara lolu day tekki le kon ci anam gu leer ci ne manam yoy yep dara do neeku ci farata bokku na ci li nga xamantene tamit mom lañuy tektelo mom moy hadith bi nga xamantene mom mo nek ci mom mo nek ci sunani yi manam ak musnadu imam ahmad rahimahullahu ta'ala manam mi ngi ci sunanu imam abu daud ak at-tirmidhi ak ibn majah rahmatullahi alayhim ñoy manam hadith bi mi ngi ci sen sunani nik non la nek ci musnadu imam ahmad rahimahullahu nga xamne ya aisha radiyallahu ta'ala anha dafne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanamu wa huwa junubun wa lam yamass samaa manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan amé janaba fek dan nelaw amé janaba te du lal ndox lolou manam hadith bobu da fay tek len manam comme ni kon da day tek len manam kon laal ndox manam japp nekul lo xamantene farata la waye li nga xamantene bu boba lol lañu leen mëna tontu mom moy dañ leen di wax ni hadith bobu borom xam xam yi rahmatullah lañ dañ ci wuté bu reuy ndax li nga xamantene mom moy ki hadith bi wër wër lo ci mom mom moy abu ishaq as-sabi'i rahimahullahu ta'ala mom mu jëlé ko ci al-aswad mu jëlé ko ci ya aisha radiyallahu ta'ala anha té lolou manam li nga xamantene moy mbolo ci borom xam xam hadisi ku demé nak al imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala daf ni lolou wérul imam abu daud rahimahullahu ta'ala daf ni huwa khata té yazid ibn harun rahimahullahu daf ni hadha lam yasah lolou wérul manam imam abu daud rahimahullahu daf ni lolou njumté la manam abu niki non manam imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala dafa wax ne borom xam xam hadith yi ñu bari ci ñoom dañu wax ne imam abu ishaq as-sabi'i rahimahullahu ta'ala dafa duxi manam dafa joom ci li nga xamantene nonu la waxe hadith bi doy nak lepp te lool mom la imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wax ci bulughul maram daf ne hadith bi huwa ma'lul hadith bi dafa am illa manam dafa am sik waye li nga xamantene manam mom moy mbolo ci borom xam xam hadith yi ñom dañu deugural hadith bobu ndax li nga xamantene mom la ñëlé wax ni hadith bobu deugarul fi nga xamantene mom lañu tekt lo moy ñom dañu wax ni li nga xamantene mom la abu ishaq as-sabi'i rahimahullahu ta'ala wax lolou dafa teunk ben hadith bo xamantene Abu Ghassan solo nako niki non manam hatta Imam Muslim rahimahullahu ta'ala solo nako ci kitabul qasr as-salat wa lil musafirin ci kitab bob manam solo nako fo waye manam ngir woné waxtu witar manam ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ne tamit ben rakka rek mën nañ ko julli witar manam ci buntu bobu non comme niko Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala no sewe ci buntu bobu manam Imam Muslim rahimahullahu ta'ala solo nako way dafa hadaf wax joju ngir wané ne lolu njumte la go xamantene Imam Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala daf ko def waye li nga xamantene manam mom la kon manam li nga xamne mom lañuy wax ne Imam Abu Ishaq lolu la wax wala bok lolu la def mom moy ne yenen ya daf ni ya Aisha radiyallahu ta'ala anha daf ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daan amé jan daan nek ko xamantene manam bu teudde bu guddi su fekenteene manam qama daan jup wala bok wasaba daan jup wa rubbama wasaba leg lu ci upp leg leg daan jup mune wala bok te walam yaqul qama te waxul daan tepp te waxul ne qama jupna mune way li nga xamantene manam munafuma idha kana lahu haja manam su fekenteene dafa am haajo qada haajatu mune day fat aajom legi nak mune suma tawadda wa yanam way nak li nga xamne mom la qada haajatu di tektele ci ren riwaya amna ci yenen riwaya yo xamantene dafa wax ne su fekenteene dafa am aajo ci soxnam kon bu boba ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ne manam limi tek mom moy dafa sekk dara ak soxnam ci kaw lolu nak bu fekenteene mune way nak summa tawadda day dadi japp wudhu lis salat japp gi nga xamantene mom lay japp bu wore julli mune nak summa yanamu top mu dadi nelaw manam dadi way nak walam yamas samaan comme ni mu ñewé tam ci benen riwaya bu Imam Ahmad rahimahullah mune walam yamas samaan lil ghusl manam doon won laal ndox ngir mëna ci ngir japp manam ci kaw lolu kon yoy yep ñom ñu ne manam ni nga xamantene mom lako Imam Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala teunké de ko teunki do xamantene ni nga xamantene nonu lañuy jappé ni lolu mom mo xew mom modi daan luun laal ndox même bu fekkentene pour japp waaye comme ni nga xamantene non lako Imam Ibn Suraij ak Imam Al-Bayhaqi rahmatullahi alayhima waxe moy ñom lolu mën na nek ne laalu ndox gogu limi tek moy laalu ndox ngir mëna sangu farata way mën na nek ne laalu ndox ngir mëna japp way li nga xamantene itam mom la imam li nga xamantene tamit mom la mom la mëna tek moy ne tamit manam leg leg daf ko don def ngir mëna manam leg leg daanu laal ndox comme li nga xamantene non la ko yenn ci borom xam xam rahmatullah alayhim waxe ko defé nek ndax deug la ñu bari ci borom xam xam hadith yi wax nañ né hadith bobu dafa am sik comme ni nga xamantene moy sik bi niñ la ko waxé légui ni non lañ la ko léralale manam né lool mom motax wayé nak ñu amna mbolo ci borom xam xam hadith rahmatullah alayhim ku melni Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala daf ni mom li nga xamne mom la gis moy le fait que yenen yaa Aisha radhiyallahu anha dan ni leg leg li lay def moy wala ni leg leg mën na def lenen té comme que manam japp lolou du farata né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam leg leg dan na japp télu bayyi télu manam té dan tuddat té du la ndox manam limi tek moy té danul japp wat sax ngir wané né lolou dagan na manam dal Imam Abu Ishaq As-Sabi'i imam bu mak la bu xam ni ñi teunké hadith kon mom manam waru ñoo ñaaw ndort ci mom né dafa teunk hadith bi rek non rawati na né manam kon mën nañu wax né hadith bobu deugër na niko non Ibnu Qutaybah tamit lolo la wax niko non Imam Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala lolo la wax comme ni nga xamantene al Imam Badruddin Al-Ayni rahimahullahu ta'ala non la ko toxale ci ñoom kenn ku ci nek ci ñoom yoy yep day deugural li nga xamantene na manam kon hadith bobu meuf na japp ne deugal na te werna manam ne dal ci gattal dal ñi nga xamantene dañ ñu wax ne amna sik ñoom dañu sukkandiko ci yeneen riwaya yo xamantene dañuy wax ne hadith bi manam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa japp rek teud te yenen yaa Aisha radhiyallahu anha da fay wax ci yenen hadith yi ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam loolu la daan def waye nak li nga xamanteni ñi nga xamne dañ ni dedet amul sik manam ñaar yep wër nañ ne leg leg mu def li leg leg mu def le ñom dañu japp ne li ci ëpp lim daan def moy da daan japp ngir teud waye leg leg ngir wonane dagan na ne du farata manam mu dal di bayyi japp di lolou mu ne leg leg dan nako def rawati na ne ci sahih ibn hibban ak sahih imam sahih ibn hibban ak sahih ibn khuzaimah rahmatullah alayhi ma amna ci riwaya suñu hadith bi nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf dañ ko laaj ne ko ayana mu ahaduna wa huwa junub ndax kenn ci ñun dana ne law fekk dafa amé janaba muna naam wa yatawadda insha'a naam te na japp su ko nexé kon loolu day tek tele kon ci anam gu leer ci ne manam japp loolu du nekk lo xamantene farata la kon loolu manam loolu mom moy li nga xamne moy li gëna deugër ci bobu mas'alat insha'allah mom moy japp gi nekk lo xamantene farata la waye nak nekk na lo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko saxo hatta ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena comme ni nga xamne non la ñëwé ci riwayat imam al-bayhaqi al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala niko non al-imam badruddin al-ayni rahimahullahu taxol nañ ko jël ko ci mom ci sen biñu xamne ñi ngi sharh suñu hadith bi ne imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala solo na ci hadith bo xamantena hadith bi hasan na mu jele ci Aisha radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anha munekana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yanama wa huwa junubun tawadda aw tayammam ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkantene da dan nelaw te fek dafa amé janaba da dan japp wala bok mu dadi tim té lolou manam ñewna ci yeneeni téré hadith yo xamantene dañuy tek télé né yenenbi sallallahu alayhi wasallam da daan japp wala mu tim kon tim gi li nga xamantene nak mom lako borom xam xam yi rahmatullahi alayhim fi re moy dañu wax né su fekkentene day tim moy dafa fekk né dafa amé wul ndox waya su fekkentene dafa amé ndox mom da fay daari japp mu daal dess kon fi tamit benen mas'ala mom moy njapp gogu nak manam njapp gi dafa nek lan manam lan moy hikma bi nga xamantene mom mo nek ci ginnaw dañuy wax ne hikma bi nga xamantene mom mo nek ci ginnaw borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wax yu bari bok na ci bu ndek mom moy ngir woyofal manam janaba bi ndax janaba nit ki su fekenteene daf ko amé manam ngir woyofal ko nak bu fekenteene dafa japp manam ciri njapp yi bu ko raxase day daal di wañi manam ba bari manam day daal di wañi li nga xamantene mom moy janaba bi comme ni nga xamne non la nekké ci hadithu shaddrat ibn aws radiyallahu ta'ala anhu kenn ci sahaba yi la mu daal di wax ne ci ak bo manam mom mu wax ci hadith ci bu manam ci wax go xamne mi ngi nek ci musannaf imam ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba rahimahullah mune dafa wax ne mune nit ci bu fekenteene dafa japp mune dafa amé janaba mune mu daadi japp mune lolou daf koy yeketil li nga xamé dana manam mom moy genn walu manam fa innahu nisful ghusli manam genn walu cangay la manam bu ko defé kon day daadi woyofal li nga xamantene mom moy njappule manam mom moy janaba bi lolou manam motax lolou tamit amna yenen atté yo xamantene dana ci aju insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci kanam légi nak mu daal di def fi tamit li nga xamantene manam mom lañuy wax manam bokk na tamit ci li nga xamantene mom lañuy wax ne lool mom moy xigma bi té lool bu fekkentene loolu la loolo tax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don tim leg leg itam manam ne da fay wañi li nga xamantene mom moy jana mom moy cang janab manam mom moy janaba bi benen bi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ne manam fa innahu anshatu lil audi manam mom moy li nga xamantene mom moy gëna tax nit ki mëna sawar tay su bëggé déllu wat ci manam teudat ak soxnam ndax loolu manam bu fekkentene nit ki dafa bëgg déllu wat teudat ak soxnam li nga xamantene mom mo gëna woyof ci mom moy su fekkentene japp na ba raxas zakaram manam bu boba day daal di gëna mëna anam amak and ak ciawarte bu boba lool nak bu boba dañ na la bu manam kon bu boba loolu ben la ci hikma yi comme ni nga xamantene non la ko luddul ben du ñaati borom xam xam rahmatullah alayhim waxe niki non bok na ci yenen manam hikma yi nga xamantene amana mom motax mom moy nit ki su fekenteene dafa japp wat manam loolu mën nako yobbu ci ciawarte comme que yaram bi tambale na laal ndox mu daal ah kon na sangu ben yoon manam su ko defee mu daal di mëna sangu daal di mëna fanano ak janaba waye nak li nga xamantene manam moy kon manam laaj bi moy ndax hikma bi nek ci manam kon ndax jappli mom manam ta'abbudi la wala ma'lu wala wala ma'lul la manam moy lan moy ndax ta'abbudi la ndax dafa jaamu dan dañ koy jaamu yalla kesse wala mu'allala la manam mu'allala moy lo xamantene dafa am cause bo xamantene tax tax bo xamantene xam nañ ko booba dañ na la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wouté ci comme ni nga xamantene non lañ la ko waxé légui amma ni nga xamantene dañu japp né manam japp gogou day wañu janaba bi wala bok day manam day tax nit ki gëna manam day wañu janaba bi wala bok day gëna woyé fal li nga xamantene mom moy taggé ñooñu mom booba dañu wax né atté bi manam li nga xamné manam ta'abbudi la té lool mom moy li gëna dëgër insha Allah ta'ala likoy woné mom moy ndey tim gi nga xamné mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam doon tim ndax bu doon set kessé mom motax wala wak ak ciawarte tax tax kessé mom motax konon ton manam doon tim ndax lolu manam da fay daal di genn ci xel kon ci kaw lolu dañuy wax né ta abudi mom moy